בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות הלוואה, הלכה א'. המלווה בשטר גובה מן המשועבדים, אבל מלווה בעל פה אין גובה מן המשועבדים. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל, שעל ידי הכתב יכולים להכיר הנפש ופנימיות שורש הנפש בבחינת אנוכי, אנא נפשי כתבי תהבית, שבהכתב נותן ומגלה הנפש וכולי עיין שם. ונראה לעניות דעתי, שזה בחינת שכל הקניינים ושעבודים, עיקר גמר קניינם ושעבודם הוא דייקה על ידי הכתב. דהיינו על ידי השטרות. וזה בחינת גט קריטות שהוא על ידי כתב דייקה. כי איתה בדברי רבנו במאמר גזילה, שעיקר העשירות הוא בבחינת האישה, בבחינת נפש. כי כל הנפשות שורשם בעשירות. וזה בחינת כסף קידושין, כי הכסף הוא שלמות נפשה ושורשה. ועל כן נקנית על ידי הכסף, עיין שם. נמצא שכל הקניינים שיש לאדם שהם העשירות שלו, כולם הם שורשי נפשו. בכל המסע ומתן ומקח וממכר והלוואות שבין אדם לחברו, כולם הם בבחינת הנפשות, שזה מוכר לו בחינת נפש כזו ולוקח ממנו תמורתו בחינת נפשות אחרים. וכמובן זה בדברי רבנו במקום אחר, עיין שם. ועל כן על ידי הדיבור לבד ראוי לקיים המסע ומתן. כי הדיבור הוא מקום מוצא הנפש בבחינת נפשי יצאה ודברו. וכמו שכתב רבנו ז"ל. ועל כן כשמדבר ואומר שמוכר או נותן לו אותו הדבר, על ידי זה יוצא בחינת הנפש המלובש באותו הדבר, על ידי זה הדיבור, מרשות מוכר לרשות חברו, בבחינת נפשי יצאה בדברו כנ"ל. ועל כן אסור לחזור מדיבור ונקרא מחוסר המנה, ומכל שכן על ידי הכסף שהוא שורש הנפשות כנ"ל. על כן הוא קונה מדאורייתא, כי הכל תאבים אל הממון שהוא שורש הנפש. ועל כן, תכף שמקבל מחברו כסף, בוודאי הוא גומר ומקנה לו הנפשות שיש באותן החפצים הנמכרים. כי כולם בטלים לגבי השורש שלהם, דהיינו הכסף. אך עם כל זה, גמר וחיזוק כל הקניינים הוא רק על ידי הכתב, דהיינו השטר. כי הכתב הוא בחינת פנימיות שורש הנפש כנ"ל. ועל כן כשנותן לו כתב ומגלה דעתו ורצונו בהכתב שהוא מוכר או נותן לו איזה חפץ, אז היה מוציא הדבר לגמרי מרשותו עם פנימיות שורשו. כי מגלה פנימיות שורש נפשו על ידי הכתב שרוצה להוציא אותו הדבר מרשותו ולמוסרו לאחר. נמצא שעל ידי הכתב נגמר ויוצא הדבר לגמרי מרשותו ואין לו שום אחיזה ושייכס אצלו כלל. כי יוצא אפילו מפנימיות שורש נפשו על ידי הכתב שהוא מגלה שם פנימיות משורש נפשו שמרוצה להוציאו כנ"ל. ועל כן חיזוק וגמר כל הקניינים על ידי הכתב כנ"ל, כי הוא תכלית גמר האחרון. כי קודם הכתב, אף שמחר לו באחד מדרכי הקניין, עם כל זה אינו יוצא מפנימיות שורש נפשו כי אם על ידי הכתב כנ"ל. וזה בחינת הגט קריטות, כי אף שנקנית לו בכסף, עם כל זה, אחר כך, אחר שנקנית לו, נכללין זה בזה, ונשרשת בנפשו, ואי אפשר להוציאה לגמרי מפנימיות שורש נפשו, כי אם על ידי הכתב, דהיינו הגט, ששם מגלה פנימיות שורש נפשו, שרצונו להוציאה. ואזי הוא קריטות לגמרי, כי שוב אין לה שום שייכות אצלו כנ"ל. ועל כן נקרא גט קריטות כי אין שום דבר הקורת רק הכתב ששם נתגלה פנימיות שורש הנפש כנל. ב' ועל כן עיקר השטר הוא בקרקועס, כי עיקר השירות הוא קרקעות, ועיקר שורשי הנפשות הוא בבחינת קרקעות. כי עיקר השירות הוא לנשים בבחינת ככל העושר וכו', כמו שכתב רבנו שם, עיין שם וכנל. ואישה קרקע עולם כמובא שם. ועל כן הקרקעות נקראין אחריות, ופרשו שהוא מלשון ולא להחריט, דהיינו בנים. כי הקרקעות עומדים לבניו, כי שם שורש נפשם. כי שורש נפשות בניו הוא בעשירות. ועל כן הגוזל את חברו, כאילו גוזל נפש בניו, כמו שכתב רבנו זל שם במאמר גזילה הנ"ל. ועיקר שורשם הוא בבחינת קרקעות שהוא בחינת אישה וכו'. וזה בחינת תוצא הארץ נפש חיה, כי שם כל הנפשות. ועל כן נקראין אחריות, כי הם עומדים לבניו, כי שם שורש נפשם. ועל כן הקרקעות עיקר הנחלה שמוריש לבניו, כי הירושה הוא להשלים הנפשות שעיקרם בקרקעות כנל, וכמובן שם במאמר הנל. וזה בחינת ירושה עיין שם. ועל כן, מחמת שעיקר שורשי הנפשות הוא בעשירות של קרקעות, על כן קשה להוציא הקרקע מרשותו, כי אם על ידי הכתב ששם נתגלה הפנימיות כנל, שעל ידי זה אפילו אישה יוצאת מבעלה כנל. וכן בעלבוי שעלוי ונשתאבד למל ועל ידי הממון שלווה ממנו, וכל נכסיו משועבדין לו. אך אין נגמר השיעבוד לגמרי בתוקף, שיוכל לטרוף אפילו מלקוחות, כי אם על ידי הכתב דהיינו השטר כנל. ועיקר השיעבוד הוא בקרקעות, כי על זה עיקר השמיכה. כי שם עיקר שורשי הנפשות כנל. ג. וזה מה שאמרו אבותינו זל, כי שטר איתלה קלה. כי הכתב הוא בבחינת הכל. כי הכתב הוא בידיים שמשם תוצאות הכל בבחינת הכל כל יעקב, בחינת מידי אביר יעקב. כי יעקב הוא בחינת תורה שבכתב, בחינת כל. ועל כן הכתב הוא בבחינת דחורה, בחינת כל, בחינת תורה שבכתב שהוא בחינת ימין. והשירות הוא בחינת שמאל, בחינת תורה שבעל פה, בחינת נוקבה, בחינת נפש. ועל כן הכתב הוא פנימיות שורש הנפש, כי שמאל נכלל בימין, ושורש השמאל הוא בימין, כי שורש תורה שבעל פה הוא בתורה שבכתב, וכן שורש הנפש הוא בחינת נוקבה, בחינת השירות ובבחינת הרוח שהוא בחינת קול, בחינת ימין, בחינת דחורה, בחינת תורה שבכתב. ושם פנימיות שורשי הנפשות, כי משם חיותם. ד. וזה שאמרו אבותינו זל, סתם קניין לכתיבה עומד. כי קניין סודר הוא קניין גמור שעל ידו נקנה הכל ואי אפשר לחזור. כי הדיבור הוא בחינת מלכות והוא מדרגה האחרונה שהחיצוניים סמוכים לשם ויונקים משם, והם עולם השקר. ועל כן רגילים לחזור ולשנות הדיבור מאחר שהוא סמוך להם כנל. ועל כן לא סמכה דעתה על הדיבור, כי אף שהוא איסור גדול לשנות הדיבור, עם כל זה הרבה נכשלים בזה מאחר שהוא סמוך להם כנל. אבל כשקונין בסודר הוא גמר הקניין ואי אפשר לשנות עוד, כי הבגדים הם נמשכים מבחינת בינה שהיא בחינת אלמא דעתה, שהוא כולו אמת, ואין שם שום שינוי ושקר. והבגדים נמשכים משם רק בשביל זה, דהיינו כדי לחסות על הקדושה שהוא בחינת אמת שלא יתאחזו בהם החיצוניים שהם בחינת שקר, בסוד החשמל כמובן. ועל כן דרך להקנות על ידי הבגד, דהיינו קניין סודר, שהוא קיום וחיזוק, שלא לחזור עוד כנל. כי הבגדים הם שמירה מן הסתרא אחרא, דהיינו השקר כנל, כי הם מבחינת בינה עולם הבא שאין שם שום שקר כנל. וזה בחינת סתם קניין לכתיבה עומד, כי הכתב שהוא בחינת קול נמשך מבחינת יד כותבת וכו'. ומשם יוצא בחינת תורה שבכתב כמובן. ועל כן הקניין סודר שעל ידי הבגדים שנמשך מבחינת בינה כנל עומד לכתיבה, כי משם יוצא בחינת הכתב כנל. ועל כן הקניין בעצמו יש לו גם כן קול, כמו שמבואר בשולחן אורך, כי משם תוצאות הקול בחינת קול שופר כנל. ועל כן נרמז הכתב שהוא פנימיות שורש הנפש במילת אנוכי, כמו שכתב רבנו ז"ל כנל, בבחינת אנא נפשי כתב יתיהוית כנל. כי אנוכי השם אלוקיך וכו', זה בחינת אלמא דעתא כמובא, ומשם יוצא הכתב שהוא פנימיות הנפש כנל.